3 grudnia Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Patroni, co jest grane 24, Stroer oraz program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, jest poniedziałek, 30 dzień lipca, minęła 19. Najważniejsze wiadomości w Trójce, Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Filip Jarek. 2 miliony hektarów i niemal 112 tysięcy gospodarstw zniszczyła w Polsce susza. Wciąż nie są to ostateczne dane. W tym serwisie także historyczne wybory w Zimbabwe i powstańczy koncert w Ogrodzie Trójki. Na początek najnowsze wyliczenia resortu rolnictwa dotyczące suszy. Według ministerstwa właśnie z powodu suszy zostało poszkodowanych niemal 112 tysięcy gospodarstw, a powierzchnia zniszczonych upraw wynosi 2 miliony hektarów. Dotychczasowe straty wynoszą około 563 milionów złotych. Wiadomo, że największe są straty rolników w województwie wielkopolskim. Poszkodowanych jest tam około 30 tysięcy gospodarstw, a powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi 500 tysięcy hektarów. Szacunkowa wartość strat to 215 milionów. Złotych. Wysokie są również straty w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz podlaskim. Komisje szacujące szkody wciąż pracują, więc nie są to jeszcze ostateczne dane. Jutro rząd ma się zająć programem walki z suszą. Powinny się w nim znaleźć kwoty, jakie zostaną przeznaczone dla rolników oraz sposób, w jaki będą oni mogli ubiegać się o odszkodowania. Przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji dziś jeszcze jedno niejawne posiedzenie. Wcześniej przesłuchiwała m.in. adwokata Jana Stachurę. To przesłuchanie nie dotyczyło żadnego konkretnego adresu. Adwokat Jan Stachura zeznawał przez niemal 5,5 godziny. Przez całą swoją prawniczą karierę specjalizował się w postępowaniach związanych z dekretem Bieruta. Komisja oszacowała wstępnie, że może mieć związek z około setką postępowań zwrotowych w stołecznym ratuszu. To jest geniusz, który wymyślił patenty na reprywatyzację w latach 90. Stwierdził członek komisji weryfikacyjnej Adam Zieliński. Adwokat zeznawał, że pozostawał w nieformalnym związku z inną prawnik Marią Trzcińską, którą informował o możliwości nabywania roszczeń do reprywatyzowanych gruntów po kosztach. Wszystkie te nieruchomości mają taką cechę wspólną, mianowicie roszczenia są zakupione przez kwoty wyjątkowo niskie w stosunku do wartości nieruchomości i wszystkie trafiały w części do byłej konkubiny. Podsumowywał przesłuchanie szef komisji Patryk Jaki. Michał Fedusio, Polskie Radio. Tłumy biorą udział w historycznych wyborach w Zimbabwe. Mieszkańcy afrykańskiego kraju wybierają nowego prezydenta, a także parlament i lokalne władze. Po raz pierwszy od niemal 40 lat na listach do głosowania nie ma Roberta Mugabe. Były przywódca został w ubiegłym roku odsunięty od władzy. 94-letni polityk wciąż jednak może mieć wpływ na wyniki głosowania. Wojciech Cegielski. Choć są to pierwsze od lat wybory bez udziału Roberta Mugabe, to postać byłego prezydenta jest jednym z najważniejszych aspektów głosowania. Młodzi ludzie, którzy stanowią niemal połowę uprawnionych, w znacznej części mówią, że wybory mogą być dla Zimbabwe nowym otwarciem. Yeah, it's my first time. Yeah, I just thought we as young people. Ja głosuję po raz pierwszy. My, młodzi ludzie, mamy nadzieję na zmiany. Nadszedł czas, by oddać głos i zmienić kraj na lepsze. But there's gonna be a big change. O fotel prezydenta walczą kandydat partii rządzącej Emmerson Mnangagwa, który sprawuje obowiązki prezydenta po odsunięciu Mugabego od władzy oraz kandydat opozycji 40-letni Nelson Chamisa. Sondaże dają niewielką przewagę politykowi partii rządzącej. Jednak tuż przed głosowaniem były prezydent Mugabe niespodziewanie wsparł kandydata opozycji. Inni kandydaci nie oferują zbyt wiele, dlatego zostaje jedynie Chamisa. Rządząca partia ZANU-PF, ja nie mogę na nich głosować. Międzynarodowi obserwatorzy, którzy po raz pierwszy od 16 lat obserwują wybory w Zimbabwe, twierdzą, że przed lokalami ustawiają się długie kolejki chętnych. Obserwatorzy twierdzą, że choć zdarzają się nieprawidłowości, to wybory mają szansę być pierwszym demokratycznym głosowaniem od 40 lat w Zimbabwe. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że Robert Mugabe był jednym z najdłużej rządzących przywódców Afryki. Za jego czasów opozycja była torturowana i wtrącana do więzienia. Władze oskarżano o systematyczne fałszowanie wyborów. Dramatycznie pogarszała się też sytuacja gospodarcza kraju, a 10 lat temu inflacja sięgała miliardów procent. Robert Mugabe został odsunięty od władzy w wyniku bezkrwawego przewrotu wojskowego w listopadzie ubiegłego roku. Alert przed godziną W. Tak zatytułowany jest koncert, który trwa w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej, a dedykowany jest poległym i żyjącym powstańcom warszawskim oraz harcerzom wszystkich formacji. Razem z młodzieżą śpiewają weterani powstania Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim Dusza, Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek i Janusz Maruszewski, pseudonim Janusz. Są też młodzi artyści Teatru Muzycznego Od Czapy, prowadzonego przez Fundację Sztafeta. Dusiewicz, pseudonim Dusza z batalionu Baszta. serce w plecaku. To była jedna z tych piosenek najczęściej śpiewanych w powstaniu. Jak mieliśmy wolny czas, to żeśmy śpiewali właśnie. Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek z batalionu Zośka. Najlepiej znam to, że na wojenkę poszli chłopcy, bo to był hymn naszej kompanii, 9. kompanii dywersyjnej, czyli zgrupowania Żniwiarz, które walczyło na Żoliborzu. Na wojenkę poszli chłopcy, same co najtęższe zuchy. No już, ten okres powstaniowy to się świetnie pamięta jakoś tak. Ale te pieśni mają wiele zwrotek. Pan wszystko pamięta? Potem pani posłucha, całe zaśpiewam. Jeden śpiewam dla ciebie. Wciąż można przyłączyć się do wspólnego śpiewania piosenek powstańczych. Zapraszamy na Myśliwiecką 357. Partnerem koncertu jest Poczta Polska, Narodowy Operator Pocztowy, a także Stowarzyszenie Grupa Historyczna, Zgrupowanie Radosław. Patronem medialnym jest Trójka. A to był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i dość niespodziewany wynik w meczu Pogoni z Piastem. Po pierwszej połowie goście prowadzą w Szczecinie 2-0 po golach Walencji i Maka. To w Lotto Ekstraklasie, a w Bundeslidze wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Robert Lewandowski nie zmieni klubu. Dziś zapowiedział to kategorycznie w wywiadzie dla Sky Sports nowy trener Bayernu Niko Kovac. Michał Kwiatkowski zapowiada tymczasem, że wystartuje w Tour de Pologne. Wspominał o tym dyrektor imprezy Czesław Lank. Dziś potwierdził to sam Kolarz. Wyścig startuje w najbliższą sobotę. Tour de France, jak wiemy, zakończył się wczoraj. Czas na pierwsze podsumowania. Organizatorzy boleją, że najlepszy z Francuzów, Romain Bardet, zajął w wielkiej pętli dopiero 6. miejsce. Na otarcie łez pozostało zwycięstwo Alaphilippa w klasyfikacji górskiej. Tam na trzeciej pozycji uplasował się Rafał Majka. No i biały trykot dla Tura dla najwyżej lokowanego kolarza młodego pokolenia. Po raz 6. zieloną koszulkę dla najskuteczniejszego kolarza zdobył Peter Sagan i wyrównał rekord Niemca Zabela. Irlandczyka Dana Martina, który niemal na każdym etapie atakował, uznano za najaktywniejszego kolarza wielkiej pętli. 38-letni Francuz Sylvain Chavanel, który kończy sportową karierę, brał udział w 18 Tour de France. Na trasie tego wyścigu spędził w sumie ponad rok, 368 dni. Po raz pierwszy w dziejach tej imprezy jeden kolarz był czerwoną latarnią przez cały wyścig. Amerykanin Lawson Craddock upadł na początku pierwszego etapu i był bardzo poobijany. Przyjechał jako ostatni, ale dojechał mimo obrażeń, a każdy chciał sobie zrobić z nim zdjęcie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zsiadamy z roweru i zaglądamy na lekkoatletyczny stadion w Berlinie. Właściwie będziemy tam z uwagą zaglądać od przyszłego poniedziałku. Wtedy startują Mistrzostwa Europy. Że będą medale dla Polski, tego możemy być pewni. Doświadczony Piotr Małachowski swoje nadzieje na podium ocenia skromnie. To jest sport. Ja wiem, że ja mogę dzisiaj również zdobyć złoty medal, czy Robert Urbanek, czy ktoś inny i tak dalej, ale realnie patrząc na dzisiejsze tabele, jest Christopher Harting, jest Daniel Stahl, jest Andrews Gudjus. To jest ta trójka, naprawdę. To są zawodnicy, którzy rzucają bardzo daleko w każdych warunkach, więc no realnie patrzę, że to jest szansa powalczenia o brązowy medal. Do Berlina wybiera się wyjątkowo liczna reprezentacja Polski. Będzie liczyć aż 86 zawodników i zawodniczek. Emocje przypominamy od kolejnego poniedziałku i jeszcze na chwilę wrócimy do futbolu i uspokoimy kibiców Legii, tylko czy piłkarze uspokoją ich jutro na Słowacji? Rewanżowe spotkanie w eliminacjach Ligi Mistrzów ze Spartakiem Trnawa pokaże telewizyjna jedynka i TVP Sport. Początek o 20.30, a kolejny Sport w Trójce kilka minut po 21.00. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy na termometrach od 17 do 21 stopni. Chłodniej w rejonach górskich, tam około 15 stopni. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą północno-wschodniego. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Jutro temperatura maksymalna od 28 stopni do 32 stopni. Chłodniej na Podhalu 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Wschodni w czasie burz wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. W popołudniowej zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Ewa Lipowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Autopromocja. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Kiedy te pieczątki przystawiano w moim PRL-owskim dowodzie, jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy. Mieszkacie w Warszawie przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Od 1 sierpnia około 11.50. Czy gdybym wiedział, że tam krew zalała mury do wysokości 3. piętra, to tłumaczyłbym w tym moim małym pokoiku Calderona

make it go away. This Woman's Work. Tak rozpoczyna się dzisiejszy aksamit, ponieważ 60 lat temu, co do dnia, kosmos podarował nam światu tę niezwykłą zupełnie postać, magiczną, jedyną taką, z pewnością właśnie z innego świata. Dziś w 60. urodziny Kate Bush sięgniemy kilkakrotnie do 21. po jej twórczość. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, dzień dobry, to jest aksamit. smaga. Lód przy wyloje, serce wkrada. Wszystkie utwory Manamu z tych najważniejszych, najbliższych, najcudowniejszych zmieściły się w sobotnim specjalnym wydaniu audycji Myśliwiecka 357, w tym ponad 7-minutowy szał Niebieskich Ciał, ale nie mógł się zmieścić, ponieważ była ta audycja wypełniona wspaniałymi wiadomościami od państwa. Naprawdę były to niezwykłe dla mnie 2 godziny spędzone całe w świecie, który gdzieś pozostał, a zarazem tak bardzo jest, ale jest już tylko w środku, a nie wokół. W towarzystwie kasprzaków, grundigów, rubinów, kolejek, płyty winylowe, błagania o to, by ta ostatnia była tą, koncertów wyczekanych, nasłuchiwania, oczywiście listy przebojów programu trzeciego. Lektura tych wszystkich listów od państwa uświadomiła mi kolejny raz, jak bardzo ważna jest, była lista przebojów programu trzeciego i co znaczy i co znaczyła dla pewnego pokolenia. Było to naprawdę wzruszające doświadczenie przypomnieć sobie o tym wszystkim, myśleć także o Marku Niedźwieckim, o tym, jakie były dla niego te 3 godziny specjalnego wydania Markomanii, ale tak naprawdę jaki dla nas wszystkich był to dzień. Nie zmieściła się wtedy w sobotę jeszcze jedna piosenka. Kiedyś szedł. nam. Jestem kobietą. Naprzeciwko mnie mężczyzna, a tu Dojek. Dzień dobry. Dzień dobry. Na chwilę przed off-festiwalem bardzo się cieszę, że znalazłeś w tym gorącym tygodniu, dosłownie i w przenośni dla ciebie pewnie, czas, by zawitać do Aksamitu i opowiedzieć o tym, jak wszystko wygląda na dni przed offem. Ale jeśli pozwolisz, zaczniemy od Kory, bo wiem, że znałeś Korę. Wiem, że się poznaliście i polubiliście. No, poznaliśmy się wiele lat temu, bo to było podczas jubileuszu Manamu w sali kongresowej. Nie pamiętam, który to był rok, ale chyba w 99, może 98, nie, w 99 bardziej, a może później o rok. W każdym razie dawno temu Manam zaprosił mnie na jubileusz jako jednego z gości. Zaśpiewałem z nimi piosenkę Eksplozja. I to był mój pierwszy kontakt osobisty z muzykami, z Korą, z Markiem Jackowskim i z chłopakami z zespołu Manam. To bardzo dobrze wspominam, ten występ świetnie to wyszło w ogóle, muzycznie i scenicznie. Wtedy ich poznałem po raz pierwszy, natomiast muzykę znałem oczywiście z wcześniejszego okresu. Znałem Manam od momentu debiutu i no bardzo, bardzo kibicowałem zespołowi Manam przez ten pierwszy okres ich działalności. Tak jak wszyscy zresztą w tamtym czasie słuchali Manamu, Lady Punk, Republiki, Perfektów. No, ja jestem też tym odbiorcą listy przebojów i piosenek z listy przebojów z tamtego czasu, więc śledziłem poczynania zespołu Manam, a później po latach miałem okazję z Manam dzielić scenę jeszcze z zespołem Mysłowic kilkukrotnie w różnych miastach. No i finalnie też poznać Korę osobiście, ale to już było w czasie, kiedy chorowała. Ja często wyjeżdżam, bywam na Roztoczu. Kora od kilku lat mieszkała na Roztoczu w Bliżowie. To taka malutka wioska pod lasem naprzeciwko Guciowa, do którego z kolei ja jeździłem. Wystarczyło przejść przez las, żeby być w Bliżowie. No i ja tam bywałem. Ja ostatni raz widzieliśmy się ponad rok temu. Jaką Korę pamiętasz? Jakie zrobiła na tobie wrażenie? Wszyscy, którzy wspominają Korę, bardzo wiele osób mówi o tej niesamowitej energii, która ją otaczała, aurze. Mhm. No, to prawda, ja podzielam to zdanie. Była bardzo sprecyzowaną kobietą. Miała taki... szła bardzo prostą drogą do celu. No nie robiła, nie szła slalomem, ona po prostu szła prosto. Miała bardzo zdecydowany i taki, no, z racji jej doświadczeń niektórzy mogą powiedzieć hipisowski, ja bardziej powiem punkowy charakter. I taka była bardzo niezależna, zdecydowana, nie mizdrzyła się do nikogo. Mówiła, co myślała, nie miała z tym problemu. Miała bardzo wyraźne stanowisko i bardzo wyraźną opinię na wiele tematów. I przez to była inspirująca, bo ludzie z reguły lawirują. Ona nie lawirowała. Mm-hmm. Ona była bardzo konkretna. A zbliżając się powoli do tematu festiwalu koncertów, czy w tych czasach, kiedy byłeś fanem, o czym wspominałeś przed chwilą, zdarzyło ci się być na koncercie Manamu, widzieć Korę w akcji? No ja już widziałem Manam z tego takiego drugiego etapu ich kariery, czyli kiedy oni się reaktywowali w latach 90., to wtedy miałem okazję zobaczyć Manam na żywo, bo dzieliłem z nimi scenę. Grałem wtedy z zespołem Mysłowic i występowaliśmy w różnych miastach, gdzie występował też Manam. No i występowałem z Manamem na ich jubileuszu. To był trochę inny Manam niż ten, który ja pamiętałem z dzieciństwa, kiedy oglądałem łysą Korę taką w takiej bardziej punkowej wersji. Ten drugi okres już był z taką Korą, oczywiście bardzo z pazurem, ale jednocześnie już elegancką, dojrzałą kobietę. Natomiast obydwie wersje były świetne. Manam to był wybitny zespół. To była Kora jako świetna wokalistka, tekściarka, performerka, ale to także był Marek Jackowski, który był świetnym gitarzystą i to też była świetna sekcja. Tam jeszcze był jeden gitarzysta, ja niestety nie pamiętam nazwiska, ale tam jeszcze był jeden świetny gitarzysta w oryginalnym składzie. Znakomity zespół. Wiesz, ta informacja została nas wszystkich zresztą w sobotę. Mnie we Wrocławiu, wiesz, dzień był cały zaplanowany, męskie granie, audycje stamtąd, zaproszeni goście i oczywiście wszystko było już inaczej, ale koncert się odbył tak, jak miał się odbyć, bo show must go on, po prostu. I w pewnym sensie w tej naszej rozmowie też show must go on, bo wspominamy, ale przecież myślami jesteśmy także przy nadchodzących zdarzeniach, najbliższych dniach, no bo ten Off Festival już naprawdę, naprawdę za rogiem. Jak wyglądają te ostatnie dni? No jesteśmy teraz na etapie produkcyjnym. Już w zasadzie od dzisiaj zaczął się montaż. Więc rosną w górę wszystkie powierzchnie sceniczne, namiotowe. Wszystko to, co potem, jak przyjedziecie na festiwal, będziecie mogli podziwiać w postaci tego kolorowego, wtopionego w zieleń festiwalowego miasteczka. I to potrwa do w zasadzie piątku rana, tak żeby od 15.30 być gotowym na pierwszy koncert. Kiedy byłeś ostatni raz na terenie festiwalu? Wiesz co, no jestem teraz akurat poza terenem festiwalu. Dzisiaj wszyscy zjeżdżają na teren festiwalu ze względu właśnie na prace montażowe. No, ja jutro będę na terenie festiwalu. I to potrwa już tak do końca. A ostatnim razem, kiedy byłem, no myślę, że z jakieś półtorej tygodnia temu. No dobrze. Później z każdym dniem, aż do samego festiwalu, kiedy właściwie mamy wrażenie, że już nie opuszczasz w ogóle tego terenu, wszystko się intensyfikuje. Czy w tym roku coś jest inaczej niż w latach poprzednich? Oczywiście nie mówię o artystach zaproszonych, mam na myśli bardziej sam teren. Nie, generalnie ten teren nie jest terenem z gumy. Jego się nie da się rozciągać. Wszystko mniej więcej wygląda tak samo, jak wyglądało. Wszystkie główne punkty festiwalu znajdują się w tych samych miejscach, czyli scena główna, scena leśna, scena eksperymentalna, scena trójki. Zmienią się oczywiście, pojawią się nowe twarze wśród stoisk gastronomicznych, pojawią się nowe twarze wśród stoisk handlowych. Pewne firmy, które z nami, pewni partnerzy, którzy z nami są już od jakiegoś czasu, mają przygotowany nową strefę specjalnie dla gości w festiwalu. Pojawia się nowa scena na festiwalu, to jest scena doktora Martensa, która poświęcona jest w większości artystom, songwriterom. Bardzo fajna inicjatywa, oprócz tego, że to będzie miejsce koncertowe, to będzie to też miejsce showroomowe. Trójka będzie obecna w większej ilości niż do tej pory, bo staną na terenie festiwalu dwa specjalnie dedykowane współpracy Trójki i Urzędu Marszałkowskiego kontenery, w których będą się odbywały z jednej strony relacje Trójki, takie jak zawsze, te, które słyszymy podczas festiwalu w radiu, ale też szereg aktywności, które będą miały miejsce w zasadzie wśród publiczności, to będzie w strefie Urzędu Marszałkowskiego. No właśnie, bo Trójka wychodzi w tym roku z backstage'u do świata. Zatem w tym roku robimy radio tak naprawdę wokół was, drodzy festiwalowicze, więc będziemy wszystko widzieć i wszystko będziemy mogli komentować na bieżąco. A nastrój jak przed festiwalem? Wszystko dobrze? Ekscytacja pełna? No wiesz, to są ostatnie dni, więc to jest taka... To są dni największej nerwowości. W zasadzie wszyscy są bardzo napięci. Więc rozmowy trzeba poprzedzać pewnym wstępem. No tak to jest. No, każdy podczas tego festiwalu pracuje bardzo ciężko. Jest to grupa, dosyć duża grupa ludzi, którzy w ostatnie dni pracują po kilkanaście godzin na dobę. A niektórzy z nich pracują pełną dobę. Więc to jest bardzo trudny okres, natomiast mam nadzieję, że przyniesie wszystkim satysfakcję w trakcie weekendu. Pogoda zapowiada się dobrze, na razie, bo pogoda jest kwestią zmienną, natomiast wszystko na to wskazuje, że będzie okej, że będzie to ciepły weekend, nie ekstremalnie ciepły, z tego co widać, ale na pewno przyjemny. I oczywiście, jak zawsze, wszystkie informacje organizacyjno-logistyczne są także do znalezienia na stronie Off Festiwalu, dotyczące na przykład dzieci małych, bo to też jest temat, który często pojawia się, kiedy padają pytania Wszystkie informacje są podawane na bieżąco na naszych profilach społecznościowych. Jest aplikacja też. Jest aplikacja, jest Facebook, który jest monitorowany na bieżąco. Wszystkie pytania towarzyszą temu odpowiedzi, więc nie należy się martwić. Należy pytać, jeżeli macie takie pytania. Problemy rozwiązujemy na bieżąco. Kiedy pierwsi uczestnicy OFF festiwalu pojawiają się? W czwartek. W czwartek. To są osoby, to jest niewielka grupa ludzi, która pojawia się w czwartek, natomiast większość przybywa do południa w piątek, wtedy jest największa intensyfikacja ludzi, którzy się rejestrują na polu namiotowym, w miasteczku festiwalowym. No i też na bramie wejściowej festiwalu. Ja tylko chciałem, tak korzystając z okazji, że jestem, że słucha mnie jakaś tam grupa ludzi, mam nadzieję, że fanów ludzi wybierających się na OFF Festival, chciałbym zachęcić ich do tego, żeby nie czekali do ostatniej chwili na zakup biletów, dlatego że no, te ostatnie dni to jest bardzo intensywne zainteresowanie festiwalem i nie chciałbym, żeby się okazało, tak jak w przypadku poprzedniego festiwalu, że w dzień, kiedy grała Pigeon Harvey, nie było już biletów. Taka sytuacja też może mieć miejsce w tym roku. Bilety idą, znaczy sprzedawają się bardzo dobrze, więc no, zachęcam wszystkich do tego, żeby nie zwlekali z tą decyzją, no bo potem będzie problem z wejściem i trzeba będzie koncert z ogrodzenia oglądać. A zdarzają się takie przypadki oglądania z ogrodzenia? Wiesz co, tak, zdarzają się. Tak, zdarzają się. Zdarzają się przypadki, które są dla tej drugiej strony publiczności no niestety dosyć uciążliwe. Natomiast no, my za każdym razem komunikujemy, że no, po to jest sprzedaż, po to o tej sprzedaży cały czas przypominamy, no, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, żeby klient nasz potencjalny uczestnik nie czuł się z tego powodu rozczarowany, że przyjedzie skądś i stanie przed bramą i okaże się, że nie ma biletów. Kilkanaście ogłoszeń w tym sezonie w Aksamicie. Twoja ostatnia wizyta przed OFF Festiwalem. Dotarliśmy tam, to jest ten tydzień i to już chyba jest czas, żeby życzyć jak najspokojniejszych tych dni prowadzących do OFF Festiwalu, no a później już co? No, wspaniałej edycji po prostu. Bardzo dziękuję, chociaż wiem, że takie nie będą, ale... Ale wspaniałej edycji, no to też to dziękuję i to jest możliwe. A to Zajek, do zobaczenia za kilka dni w Katowicach. Do zobaczenia. Isn't it strange? Impossible to claim your reward. I cannot explain emotions I can barely afford to contain. You're the same. You hide away from anything that turns you on. Nobody gets what they want anymore. No words on a screen can possibly protect. I'll place a ring around us and pray and sing the name. There is no blame, there is no shame anymore. No.

If you were the songwriter and loving me was your unsung masterpiece. Aksamit wraca po 20 i teraz Agnieszka Obszańska. Dziś ruszamy do Muzeum Sztuki w Łodzi i zaglądamy do MS1 przy ulicy Więckowskiego, które przypomina nam postać Siergieja Eisensteina. Teren. Kultura. Rosyjskiego reżysera filmowego, scenarzysty, montażysty i wymieniać mogłabym jeszcze długo, ale wystawa Zmiennokształtność Eisenstein jako metoda zawiedzie nas w nieco inne rejony niż przyzwyczaiły nas opracowania czy teksty o twórcy. Jakie? Opowiadajmy. Myśl Eisensteina jest bardzo współczesna. Zapoznałam się z jego rysunkami, on bardzo dużo rysował i postanowiłam zmierzyć się z nim od trochę innej strony niż to działo się w wielu książkach i większości wystaw, które znam albo widziałam osobiście. Mówi Aleksandra Jach, kuratorka. To znaczy, nie chciałam patrzeć na Eisensteina jako bardzo ważnego filmowca tylko. Nie chciałam omawiać jego zaangażowania w system. Właściwie cała filmowa twórczość to była twórczość, która powstawała na zlecenie bardzo ponurej, mrocznej postaci, jaką był Józef Stalin. To są takie wątki, które zarówno Eisenstein jako filmowiec, jak i Eisenstein jako ten człowiek uwikłany w system, to są takie wątki, które najczęściej pojawiają się w kontekście tego artysty. Dla mnie bardziej istotne było pokazać aktualności w myśleniu Eisensteina, w jego koncepcjach związanych ze sztuką i w jego rysunkach, które na wystawie zostały zderzone z fragmentami filmów, sztuką współczesną i artystami, którymi Eisenstein się inspirował. To ruszajmy już na wystawę. Wychodzę z tą zmiennokształtnością, powiedzmy, w bardzo różne rejony. Wystawa jest podzielona na rozdziały, które pozwalają widzom poruszać się w tym materiale dosyć złożonych relacji. Ja chciałabym tutaj podkreślić przede wszystkim taki wymiar zmiennokształtności, który wydaje mi się bardzo aktualny tu i teraz, także w Polsce, czyli właśnie taki społeczny i polityczny. To znaczy, Eisenstein myślał o transformacji materii, tożsamości, ciała, popędu seksualnego w taki sposób bardzo emancypacyjny. To znaczy, dla niego bardzo ważni byli artyści, którzy pokazywali, że tylko w tej ciągłej zmianie, w tej plastyczności, plazmatyczności możemy tak naprawdę uciec czy schronić się przed takim totalitarnym, konserwatywnym myśleniem, które, proszę pamiętać, było jego taką codziennością. Eisenstein, mimo tego, że pracował dla systemu ówczesnego, to jednocześnie zdawał sobie sprawę z tego, jak jest to redukujące, zamykające. I to widać w jego rysunkach. Bardzo fajnie można sobie to prześledzić także na wystawie, jak się ogląda jego fragmenty filmów z rysunkami czy z reprodukcjami rysunków, kiedy widzimy, że właśnie w tych rysunkach, które były raczej realizowane dla siebie jako rodzaj dziennika wizualnego, rozdawane przyjaciołom, traktowane jako rodzaj komentarza sytuacyjnego, Eisenstein rozwija tak naprawdę to swoje myślenie o tej zmiennokształtności, czyli o tym, że to, co może nas uchronić przed zagładą, też w jakimś sensie cywilizacyjną, kulturową, zagładą wyobraźni, jest podążanie za zmianą, prowokowanie zmiany nawet, wychodzenie poza normy. I zaobserwujemy to, przechadzając się po kolejnych rozdziałach wyodrębnionych na wystawie. Weźmy na przykład takie zwierzę. Zwierzę dla Eisensteina była taką figurą zmiany właśnie, zmiany kształtu, która wiązała się z tym, że no, ludzie są także zwierzętami, ale jednocześnie uważają się za coś innego. I taka bliskość z tym innym bytem, z tym innym podmiotem powoduje zarówno uczucie swojskości, jak i obcości. I na tym napięciu rozegrana jest właśnie relacja między fragmentem z filmu Strike Eisensteina, kiedy szpiedzy, którzy mają inwigilować środowisko robotnicze, przebierają się za zwierzęta, wcielają się w sowę, w buldoga, a obok zaraz mamy rysunki, które ciągną to dalej, pokazują potencjał akurat w tym konkretnym temacie, w tej właśnie bliskości i obcości wobec zwierząt i takim niepokojącym napięciu, które wynika z tego. Rysunki, które dotyczą porwania Ganimedesa przez Zeusa, który w momencie porwania przybiera postać orła.